لكم بس شوی دی تاسو باندې و ای مانع لكم و ما لكم ترجمه دا و ای مانع لكم شروع کاوت ته تاسو دا پارا و بارد منافقانو کې چې تاسو ډډلی ګرځیدلې او الله پاک دی ذلیل کړی دی په سبب د عمل دې دی آیا دا اراده کوي تاسو چې توفیق ورکړي هغه چاته چې الله گمراه کړی دی دلته هدایت نه هدایت خاص مراد دی او څوک چې الله گمراه کی مطلب هیڅ چرې بیا نه مو امید هغه د پر لار د نجات خوخی دی چې کافر شي تاسو څنګه چې هغه کافر شوی دی نو شي تاسو برابر په کفر کې د دې خټول ارزو او منسوبه او کوشش دا چې دیم کافران شي نو پس تاسو منی شي د ځان لپاره د دینه دوستان تر هغه چې دی هجرت کوي د الله په لار بعضی منافقان ضعیف الایمان خلق په مکه کې اومو هجرت کولې شو خو نه کو دا اشاره هغه ته ده او ابن ابی خچون کې د دې سرخیلو نو آیتونه نازل شوی دا غو مبارک دی خو بیا حکم عام بیانې دي کنه نو د مکه کې چې کوم باز ضعیف الایمان خلق او دا غي ذکر یو مو کو په هغه وخت کې د مکه نه هجرت کول علامه د ایمان و نو پس کې دی مخ واړو د هجرت نه نو وی نشي او وجنه کوم میدان جنگ کې مخامخ راغلل دا وسره قید ده کوم ځای کې چې بیا مونږ او منی سے د دین دوست او نه مددگار سوا د هغه کسانونه یصلون الی قوم بینکم چې دی یو ځای شي هغه قوم سره چې تاسو د هغه په منځ کې مضبوطه وعده ده او یا راشي تاسو ته چې تنگ شوی وي سینې د دې د جنگ کول نه تاسو سره او یا د جنگ کول نه د خپل قوم سره د زړه نه جنگ نه تنگ راغلی دي او کله الله اراده شوی وي نو غالب کړي وو دی پتا سو باندې نو البته جنگ به کړو تا اوس سره نو دا زړه چې د جنگ نه مور شوی دی او تنگ شوی دی او غیر جانبدار کې ناستل غواړي نو دا هم گویا د الله پاک تاسو سره احسان دی ورن دی و حمله کوله پتا سو بس نه دی ګرځول الله تعالی خدا پارا پاغي باندې سبیلا لار د ملامتیا یعنی بیا پتا سو دا غي خلاف اقدام نه کوي او لار د قتل ذکر چې ویو صورت کې معاهده ده ابل بل صورت کې هغه غیر جانبدار دي نو تاسو ته مسمو وای او تبلیغ ورته کوي ستجدون اخرین زرد یقینا مومن به تاسو دلته کې سین د تاکید دفاره ده د استقبال قریب په معنا دلته نه جوړیږي الا بتکلف تکلف سره به جوړ شي حسین دا تاکید دا پارا ہم راضی اور استقبال دا پارا ہم راضی دلتا تاکید پا مانا واخلا ستجدونا لتجدونا خام خواب مومن تاسو نور کسان چی ارادہ کئی چی دی پا امن کی استاسونا اپا امن کی شید اخپل قوم نا اپا دی کی اخپل زان برابر کی اب یا حملو کی آغا دوکا ورکول غواری تفاسیر وہی چلا اشارہ بنو اسد او بنو غطفان توا دا بنو اسد او بنو غطفان خلق دا سی ہو دا ٹول آیتون دی ابن ابی بارہ کی خود نہ دیگی نا خو ابتدائی اشارہ آگئی تلا باقی خود عام منافقان و باس دے اور عام کافران و باس پکی ہمش دے مومن و تاسو یقینا نور کسان چی ارادہ کئی چی پا امن کی شتا سنو اور پا امن کی شید اخبر قوم نا او هر ځل چې را وګرځول شي جنگ ته نو اور کی صوفی ها دی و وګرځول شي په دې جنگ کې اور کی سو لفظی معنی خدا پر مخه غرزیدل خدل تا مطلق غرزل مراد دی یعنی او وګرځول شي دی په جنگ کې یعنی ضرب به تا بشي او راضی به دا جنگ کې شرکت وکړي او دا چې مخ کې وای چې مونږه هو جنگ دې چا سره نه کو نه ستا په حق کې او نه ستا خلاف نه دا دوکا ور کوي نو فإن لم يعتزلوكم پس که دې جدا نشي ستا سره د زړه او اونلے کی تاسو تا السلام پیغام دا صلح سلام صلح تا اموئی امن تا اموئی او نور مانیم دی تو موقع محل تا گو رہے ویکفو ایدیہم او بند نکی اخپل لا سنا یکفو عطف دے ویلقو او یلقو عطف دے پا یعتزلو نو دا لم داخل دے پا دریوارو لم یعتزلو لم یلقو لم یکفو پس کدی جدا نشی استا سنا او پیش نکی تا استا پیغام دسل ہے او نلے گی تا ستا پیغام دسل ہے او بند نکی اخپل لا سنا خسر دوکا ورکی او دا موقع پہ انتظار کی دی او تاسو دا تحقیقات و نبات پدی مطمئن شوئے چی دا لاس بندئی نا خمونگل دوکا راکی نبی آئی انی سے او وجنے جکم زیمو میں کہ جنگ جور شی او جہاد جور شی او دا کسان چی دی گرزولی دا منگتا ہو دا پارا دا دی پا مقابلہ کی سلطانن غلبا نا سلطانن دلیل لغت کے خود سلطان غلبے تو ہوئی خو قرآن کے اکثر استعمالی کی دا دلیل پا مانا دلتم دا دلیل مانا خجوڑی کی دا غلبے مانا پا مقابلہ کے دلیل خکارا یعنی ددی خلاف مسلمانان چے اقدام کئی او دی وجنی او ددی خلاف جنگ چیڑی جنگ کئی مسلمانان نو دې جنگ د جواز د پاره ښکاره دلیل تاسو له الله ورکړی دی. هغه دلیل دار چې تاسو له دوکا ورکړي او ځان تیاری او چې کله موقع مومي نو اور کې صوفی ها په جنگ کې اوغر زول شي خود موقع په تلاش کی دی او دا موقع پرست خلق دی نو دا دلیل دی نو دلتا کتاو دری خلاف اقدام کوئے نو دابا قابل اعتراض نہیں لکج دری اقدام دا جواز دا پارا اللہ پاک تا ستخ کارا دلیل بیان کرے دے چاہا دری دا منافقت دے او دری دا دوکا بازی دا دائی دلیل نو شبہ لرے شد صحابہ چی منافقان کا جنگ جورشی و مخل راشی نو وجنے جکم زیمو میں او چی جنگ راغلی نئی او اسی مدینہ کی اسی کی نو وجلی کروا او مو خواجب نو نو رسول اللہ وسلم گزارا اکرلا لیکن کا جنگ کے مخامخ راغ ہے نو اگر چی کلیمہ وئی خو حکمی دا کافران ہوتے ہیں وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما دين مخي دا قتال في سبيل الله آية نو او دا منافقين وبارك آية نو چدا كافر دي او دا دی وجل روا دی که پا جہاد کے مخل راغلل پا کلمہ اعتماد مکوئے دا قتال او دا جنگ او دا مرگ ذکرو اس ور پسی اغا صورتو نا بیانئی چکم کی جنگ منع دے او قتل منع دے اسے نا چھتا پا مرگ آمختشوئے پا قتلنو پا جنگنو آمختشوئے نبیا چتا خپل کور کی یوبل وجنے بعض کسان مختشی پہ جہاد باندھی نبیا کالا پہ یوبل باندھی تھی نو اللہ پاک کو فرمائل شد مومن قتل لویا گناہ دا ہاں کا بغلتے او وجلشی نو گناہگار بنے پہ قیامت کی اور دنیا کے قصاص بہم نہیں خودیت مورک ہوئے او کا قصدن ملک مومن نو جہنم کے وہ سے اسی دا قتل دا ممانعت آیتنا بیان کرل. وما کانا مناسب ندی اس مومن دا پارا چه دے مرکی بل مومن. وما کانا وما ينبغي وما يحل وما ينبغي ويك ما يحل وي حلال ندي هس مومن دا پارا چه دے قتل کی بل مومن بلکہ حرام الا خطأ لكن بغلطه سرا دلتا استثناء منقطع دا بمانا دا لكن سرا ذکر چه مخ کے خدا قتل عمد ذکرو چه حلال ندی مومن دا پارا چه مومن ملکی بلکہ حرام دی نو الا خطأ استثناء متصل دلتا اس نہ جوڑی گی ذکر چه قتل خطا چه دے دا خو حرام دے نا دا خو گناہ نا دا نو دا مومن وجل حلال ندی مگر پا غلطے بنی وجل حلال دی دا مانا نہ جوڑی گی نو الا دا لیکن پا مانا دے استثناء منقطع دا ذکر چه مستثنا منہو دا قتل عمد ببارہ کے دے اب مستثنا چه دے اگر دا قتل خطا دے نو قتل عمد حرام دے او قتل خطا حلال دے یعنی گناہ نہ دا دیت بور کئی خو گناہ خو نہ دا نو مستثنا جدا دے دا مستثنا منہو نا نو دیتا استثناء منقطع وئی او استثناء منقطع کے الا دا لیکن پا مانائی نو ترجمہ دا سشوا لیکن چا قتل کی بغلطہ سرا نبیا با گناہ نہیں یعنی لیکن ان فعلہو خطأ فعلیہ قضا تفسیر مدارک کے علامہ نصفی وائی کہ دے امام سیبویہ او دے زجاج نحوی قول دا دے چا اللہ خطأ ان کے دا اللہ دا لیکن پمانا دے او استثناء منقطع مدارک والا دا قول دا زجاج او دا سیبوے نقل کرے دے نو داغی مطابق میں تاتا ترجمہ اکرلا حلال ندے ہس مومن دا پارا چا قتل کی بل مومن لیکن بغلطے سرا او اغسو کو چا قتل کی بل مومن پا خطائے سرا نشتے باغی بانی آزاد اول دا مومن غلام او دیت چورکول بشی وارسان دا مریتا مسلمتن من مؤداتن دیتن مسلمتن دیتن مؤداتن او دیت چی برکول بشی وارسان دا مریتا مگر پا آغا وقت چی معاف کیا ہوئی اکوی دا مرے دا اغی قومنا چی دشمن ستاسو دے یعنی کافر دے نا آغا مرے کافر ندے کم قوم کی چی اسے دو آغا قوم کافر دے کوی دے دا اغی قومنا چستاسو دشمنان دی پا نصب کی پا وطن کی داغی دا قوم نو لیکن دے پا خبلا مومنو پا دار الحرب کی دا کفار پا وطن کی خو مومنان ہوں مشیگی کی نا لیکن ان پا ہندوستان کی مسلمانان ہوں مشیگی را خو دی مومنان خو اسی کی دا دشمنان پا وطن کی دا صورت او سوک مسلمان دا دار الاسلام اسی دن کے دا اسلامی حکومت باشندہ چتا دار الحرب تا داخل شو او التا دا غد لاسا پا غلطے سر مسلمان مر شو قصدن نخو خطا شو کبی دا مرے دا اغی قومنا چستاسو دشمنان دی پا دار الحرب کی اسی گی لیکن وی آغا مقتول پا خبلا مومن نبیا آزاد اول دا غلام مومن دی او دیت ورکول نشتا ذکر دیت کا ورکائی نو دا آغا وارستان اللہ بورکائی او وارثان پا دار الحرب کی اسی گی او دا دار الحرب و دا دار الاسلام پا منس کے مالی لین دین نئی نو دا پیسی چلتا لے گی نو دا دار الحرب کفار و طب قوت و طاقت رسی نو دیت دا غیلت نشتا لیا او صرف غلام بازار کسی کچھ غلطی خود در نشوی دا پا خطائے سر شوی دا بی احتیاطی خود کرے دا او کبی دا مرے دا اغی قوم نا دا یاد لرے چی دا اغی قتل ذکر دے چی قتل خطا دے ویدا مرے چی پا غلطے وجلے شوے دے دا اغی قوم نا چی ستاسو دا اغی پا منز کی وعدہ دا کافر دی خستاسو دی اغی منز کی دی جنگ بدے معاہدہ دا نو اغا دار الحرب والے ندی دار الکفر والے دی ستاسو دشمنان ندی ذکر چی کلا وعدہ وشی دشمنی ختم شی بیا محاربت او عداوت ختم شی نو فدیتم مسلمتن الہ لی نشتے پتا سب نے دیت چی ورکول بشی وارثانو تا اگر چی وارثان کافرانو میں خستاسو دا آغی تر معاہدہ شوئے دا اگر دار الکفر دے خو دار الحرب نہ دے نو دا معاہدی دا وجہ نبا دیت آغی دا ورکوائے چی دا آغی دل جوئی اوشی اکا معاہدہ نہیں او دار الحرب دا دشمن وطنو او دا مسلمان دلاسا یا مسلمان مرشو نو کفارہ با ورکوئی چی غلام آزاد اول دی لیکن دیت با آغی تر نلے گی دیت نخلاص دا او سوک چه نمومی غلام نشته پا آغی بانی روجی دو میاشتی پر لپسی وقفه بمانس که بنا کئی توبتم من اللہ چه دا توجه دا پر رحمت سرد اللہ دا جانبنا مطلب ایسا دے مطلب ادا دے چه اللہ پا خپل رحمت ماندی پتاسو توجه اکرلا او حکم آسان کو چه دا غلام پا زید دو میاشتی روجی ام کافی دی نو که نئی نو دو مشتی بروجی اونی سے نو حکم آسان که که نو توبتا من اللہ مانا دادا توجہ سرا دا اللہ دا جانبنا چه رحمت سر توجہ اکرلا حکم آسان که او دے اللہ پویدن کے علیما پویدن کے او حکمت والا دا خود قتل خطا خبر اشوا ورپسی دا قتل عمد حکم بیانی سوچ کوا خود قتل عمد دو حکم دی یو حکم دنیوی یو حکم اخروی نو دا قتل عمد دنیوی حکم پر سورت بقرہ کی بیان کرے رہے چی کتبا علیکم القصاص فی القتل حکم قصاص دے او پدی سورہ النساء کی ہم ور پسیر آروان دے چی ان النفس بالنفس دا دنیوی حکم دے او دی آیت کی دنیاوی حکم نہ بیان کرے سزائی نہ دے بیان کرے اگر نور و آیت انہوں کی ذکر کرے دلتے اخروی حکم بیان کرے دے کہ دے با دوزخ کی ہوئی سوک چی قتل کی مومن متعمدان چی ارادہ کا ان کے بھی دا وجلو لا سے خطا شوے نہیں ارادہ ہی چی وجنم او اگر چی کم وجل دے اگر مومن دے نو جہاد فی سبیل اللہ ہم نہ دے او دی سره یو بل قید کیدا چې اگر احادیث نه معلومیږي چې د باندې هغه مؤمن حمله نه وکړي هغه خو تاسو ما مخکې احادیث بیان کړی چې که خطره وا چې په ما حمله کوي او ما وجنی د خپل ځان د دفاع لپاره تعالی سوچت کو استاد الله سره مرشونه ګناګار نه وي بیا بدا قاتل دوزخ کی نہیں ذکر چا علت مجرم اغاو چا پتائے حملہ کولا او تا دا خپل ذان دفاع کرے دا اسلام دا غلبی دا پارا ام جنگ ام ندے ذکر سڑے کافر ندے مسلمان او پتائے حملہ منو کری نو یا پا یو خبر غصہ شوے وی یا چا دا پیسو جگر وا او یا دا قبیلی جنگو یا دا پتی جگڑا وا اغا جگڑی وی چا اغا سبب دا قتل نو او تا مومن مرک او لاس کے خطا شوے نو ہو قصدن دی گزارو متعمدن دا مانا دا چا ارادہ کون کے وی نو سزا دا دی جہنم دا خالدن فیہا اسی کی بدے پا جہنم کی او غضب کرے دے اللہ پا حق باندی او لعنتی کرے دے پدر باندی او تیار کرے دے دا پارا لوی عذاب دلتا یو سوال رازی چی احادیث و صحیحو کی راغلی دی صحیح احادیث چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو تن ته به کافر نه وې دا هغه د ګناه په ذریعہ تر څو چې هغه انکار نه کړي او هغه کې د قتل استثناء رسول الله نه دا کړي نه دا ګناه خو ډیره لویه ګناه ده لیکن دا خو ګناه او دین خو معلومی کی چه دیبا جہنم کے امیشہ وی او سوک چه جہنم کے امیشہ ہی نابا کافری داغا ذلی کی بزرہ ایمان نئی ذکر چلتا احادیث دی چه دیچا ذلی کی ذرہ ایمانی ندیبا ندوزخ نروزی او دلتا دا مومن ملکون او دے لویا گناہ دا خو گناہ دا کفر او شرک خو نه دی الا دا چې دیتا حلال اووی او دلته خو د حلال ذکر نشته او من یقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لفظ نشتا متعمدا نو د خالدا فیها سمانا ذکر چې د دې خو ټکراو راځي د نورو آیاتو سره او د نورو احادیثو سره نو چې تشریح کوي خدا سے بکای چې ټکراو ختم شي په دین کې خو تضاد نشته د دې یو جواب مفسرین خدا کرے دے چې آیت کی دا ندی ویلی چې دے به همیشه دوزخ کی وی دا الفاظ ندی ویلی فجزاؤه جهنم خالدا فیها سزا دا هغه دادا چې دے همیشه په دوزخ کی وی خو الله پاک په داغه کمزوری ایمان د وجه نه همیشه دوزخ کی نساتی ورنه دے مستحق دے دے دے چې دے دی په دوزخ کی اوساتی هاذا جزاؤه ان جزاؤه سزا دادا کا اللہ ورکئی خو اللہ بدا سزا ذکر نہ ورکئی چی دیر غط مجرم دے خزلی کی ایمان ہو او دی فیل تے حلال نہ ہوئے دی سزا دادا کا سزا اللہ ورکئی مدا سزا دا لیکن اللہ پاک پا نورو آیتن کی ویلی دی چی زبا ہمیشہ کافر نہ علاوہ بلسک پا دوزخ کی نسات یو جواب خدا دے مدارکم کرے دے تفسیر مدارک کی او نور و حضرات خزما پا خیال کے صحیح جواب دادا اگر کہ مشہور جواب ہم دادے کہ سزا دادا خو اللہ بے ورکئی نہ خو کا ورکئی نہ مستحق دے دے او آیت کی دادا دی ویلی چا میں شب دوزخ کی اسی کی دا الفاظ ندی فجزاؤہ جہنمو کدا سے ویلے وے کہ فہو فی النار خالدا فیہا نبیا بدا جواب گورے نہ جوڑے دو چکم دتا اشو دا جواب یا نہ صحیح کی دو دے و دوزخ کی ہمیشہ وی اللہ خبر ور کچ ہمیشہ بئی نو اگے کہ خبیا دا جواب نشی کی دے چی مستحق دے دے خو ہمیشہ بنئی ذکر چ اللہ خبر ور کچ ہمیشہ بئی لیکن اللہ دا خبر نہ دے ور کڑے چ ہمیشہ بئی فہو فی النار خالدا ندی ویلی فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا سزا دادا مستحق دی سزا دے کلا ورکئی نو مستحق دے دے خدا بنا ورکئی ذکر جلتا ضعیف ایمان خود دے کر ایمان خود بکیشتے نو ڈیرہ مدا بوسی کی خواہ آخر کار بہو باس دا یو جواب دا صحیح کی دے شیدہ جواب دیتا غلط نو ایمان خدیتا راجح نہ ہوئے ہم دا قوی جواب نہ قوی جواب بل دے کہ امام قرطبی دا آگے تشریح کرے آغا دادا کہ خلود پا عربے کی پا دو مانو راضی یو مانا دے دوام ہمیش والے دویما مانا دا مقصد طویل دیر مدا پا عربے کی دا دوارا راضی لکا خلد اللہ ملکہو اللہ دے داغ حکومت ہمیشہ ہو ساتی نہ ہمیشہ ہو ساتھ لے کے دے نشی تھوڑا دنیا بروانی کی یعنی اللہ دے دیرہ مدد داغ حکومت ہو ساتی نو دے وجہ نا خلود دو معنی دی یو معنی دا خلود دوام ادویم معنی مقصد طویل ان المراد بالخلود طول البخش کما یقال خلد السلطان فلانا بالحبس اذا طال حبسه. وی خلود ڈیرا مدعی سارے دو تو وہی لکا عرب وائی محاورہ کے کہ بادشاہ فلان کی سریتا ہمیشہ دا پار دا قید سزا ور کر لا ہمیشہ دا پار دا قید سزا ور کر لا عمری قید ور کو او دلتا دا ہمیشہ نا مراد دا دے چی دا آغا قید دیر اگت کو ہمیشہ والے خو ٹول دنیا نا دا ٹول دنیا کی دا بادشاہ با منی ہمیشہ دیر والے مراد دے دیر اگت عمر دا پارے سزا ور کو. مدارک والا اغبل جواب ہم ور کرے دے او دا جواب ہم ور کرے دے او دے دا پارے او شعر پیش کرے دے الا لا ارا علی الحوادث باقیہ الا لا ارا علی الحوادث باقیہ ولا خالدا الا الجبال الرواسیہ. او دا شعر قرطبی ہم نقل کرے تفسیر قرطبی کے کہ شاعر او شاعر دے زہیر زہیر مشہور شاعر دے خلق و خبر شے زنوی نم پا واقعاتو دا دنیا کے ہمیشوالے یو شیم ہمیشہ نہ دے ولا خالدن او نوی نم زو دیر مدہ ایساری دن کی دا سیزونا سوا دا دنگ غرونونا نو دنگ غرونا دیر مدہ پاتی دی ہمیشہ نہ پاتی کی نو دے شاعر پا دے شعر کی خالدن دا دائمن پا مانا ندا آغستے دلتا جوڑی گی نا ذکر چی شاعر خو منکر آخرت ندے آخو خلقو دا آخرت یاد ای چی دنیا با ختمی گی نو غرون با ہم ختمی گی او دلتا وی چی غرون خوب ہمیشہ ای نو مراد ہمیشوالی نا دیر مدر ذکر چی دا غرون عمر دیر زیاد دے او دا باقی ونو عمر دمر زیاد نہیں غرون دیر مدی پر اولاری نو خالد دلتا دا طویل المکش پا معنی دے دا دیر مدی پا معنی دے نو خالدن فیہا دیر مدبئی فیہا پدی دوزا دا نور مجرمانو نبا قاتل دیر مدبئی او کنید اخپل قتل تا حلال وئی نبی اخو کافر دے ہمیشہ بئی او که حلال نوئی نو دمرا غٹ مجرم دے کہ دا نور نبا دیر مدہ پا دوزخ کی اللہ ساتینو علا بے اوباسی نو ہم دیر لئے بدقسمت دے نسا معاملی بدقسمتی ہونا دا دے تشرید دی آیت دا جمہور صحابہ دا رائے مطابق او دلائلو پا لحاظ سرا دا جمہور صحابہ دا رائے قوی دا او دا صد دلائلو خلاصہ میں دا تبیانو مکر لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رائے دادا کہ قاتل اگرچہ کافر خو نہ دے ذکر چہ حلال خو وطن ہوئے ابن عباس امدنی قائل دے کہ مرتکب دے کبیرے کافر نہ دے اگرچہ قتل ہوئی مرتکب دے کبیرے کافر نہ دے ولو کان قتلا ابن عباس امدنی قائل دے دے ابن عباس خبر چتا غلط ہے اجدہ نہ کی قاتل عمدن مسلمان وجن کے اگرچہ مومن دے ترسو چہ حلال نہیں ویلی وہ تو حلال نہیں ویلی لیکن دمرا غٹ مجرم دے کہ دے با ہمیشہ پا دوزخ کی بھی دے با اللہ نو باسی عام مجرمان با اللہ دوزخ نہ اباسی مگر قاتل دا غینا مستثنا کرے دے دا با نو باسی اور پا اللہ با نسوک اعتراض خونشی کو لے کہ شرابی دے اوئیستو زانی دے اوئیستو او نور قبیلہ گناہونا کہ ان کی دوزخ نہ دے اویستل او قاتل خم کافر نو حلال خوات نوی او دادی او نویستل نو ابن عباس وایي چې په الله باندې څوک اعتراض نشي کولای، الله د خپل قانون نه استثناء کولی شي. الله ته حق دی چې د عام قاعده نه یو کس مستثنا کی. نو عامه قاعده دا ده چې مرتکب د کبائر به همیشه په دوزخ کې نه وي، او دا قاعده په خپل د قران نه او د حدیث نه ثابت ده. علما او د ځانه جوړه کړي نه ده، او د خوارج او د معتزله مسلک چې دی هغه باطل دی، دلایل په بری حال سره، لیکن قاتل دا هغه نه مستثنا ده. دا د ابن عباس رائے ده چې قاتل به همیشه اوسیږي اگر چې مؤمن دی. او دا ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، د دې قاعده چې الله پخپله بیان کړی ده، دینا قاتل الله پاک پخپله مستثنا کړی دی په دې آیت کې. او دا خالدن معنا هغه دائمن اخلی. ندا تا تماد ابن عباس رائے بیان کرا، مگر دے ابن عباس رائے لمن ترجیح نور کو و مقابل دے جمہور صحابوں کے. ابن عباس عظیم شخصیت دے، عظیم صحابی دے، ادنا صحابی دے، ٹول امت نہ پا ایمان اور پا درجہ کے بلند و بالا دے، لیکن اغبل خواہ اکثر صحابہ جی او دے جمہور صحابوں دے 99% صحابوں رائے پریدو، او دیو صحابی رائے اختیار کو، نو دا صحابو سرا دا محبت تقاضا دا ندا، دا عظمت صحابہ تقاضا دا. آغا پا دی اجتہاد کے پرائے کے خطا شوے دے، لیکن دا آغا رائے دا دا. او دا آیت صحیح تفسیر آغا دے چکم جمہور صحابو کرے دے او تمہیں پہ پوئے کرے. سوک چے مرکی والمومن متعمدن قصدن، نو سزا دا آغا جہنم دا، خالدن فیہا چی دیر مدہ بوسی کی باغے کے دلت ترجمہ دادا. وغضب اللہ علیہ، او غضب کردے اللہ پاک باغی بنی، ولعنہو او لعنت کردے باغی بنی، وعد لہو عذابا عظیما، او تیار کردے اغیر پارا لوی عذاب. او خالدن سرا دلت ابدا نشتا، خالدن فیہا ابدا کوے نبیادا توجی چکم اکریشوا دا بین جوڑے دلا، خدلت ابدا نشت. او فی نفسی ہی خالد مانا دائم امراضی، او مقصد طویل امراضی، ندلت مقصد طویل مانا اخلو. امام قرطبی او وغیرہ حضراتو دیل ترجیح ورکڑے گا. دا قتل پبارہ کے اول خدا ذہن نشین کہے کہ قتل بنیادی طور سرا خود درے قسم دے، مگر فقہاو یو سلورم قسم ہم بیان کرے دے، کو اغا پو یو بل قسم کے داخل دے پا حقیقت کی. بنیادی قسمنا دری، قتل عمد، قتل شبه عمد، او قتل خطا. او فقہا یو سلورم قسم بیان کرے دے زمونگا حنفی فقہاو، چاگہ دے قتل قائم مقام خطا، خواغہ پا خطا کے شامل دے خنو میں جدائی خیر حقیقت کی دری. قتل عمد دیتا ہوئی چی قصدن ارادتن گزار اکی پہغی آلہ باندے، او اغا ذریعہ باندے چی اغا دا قتل دا پارا پا عرف کی استعمالی گی، او عام طور خلق پاغی مری. بس دا جامع معنی ایزا کا قسمون معلوم ہوا. ٹوپک دے، تورا دا، زہر ور کول دی، اور ورتا کول دی، دریاب کے غرزول دی. خو قصدن ارادتن دا سے ذریعہ استعمال ول دا چا دا وجلو دا پارا، چا اغا ذریعہ پا عرف کی دا مت دا یوازی دا زخمی کولو دا پارا، یوازی دا درمن کولو دا پارا نه استعمالی گی بلکہ اغا ذریعہ دا قتل دا پارا پا عرف کے استعمالی گی او عام طور خلق دا غین امریوں مو دا سی ذریعہ قصدن ارادتن استعمال کی دیتا قتل عمد ہوئی نہ ٹوپک گزار اوکے نہ چڑھے گزار اوکے او نن نوری وصلی بے شمار رہا اوتی دیدہ بمونہ غرزئی یا اور ورطا کی دیتا قتل عمد وئی خبر صحیح ازدہ کوئے قسمونہ بے معلوم ہوا قسمونہ معلوم ہوا نو دا آغی حکم پا دنیا کے دارے چا قصاص دے اکا وارثان راضی نامہ اوکی نو دیت بور کے او قصاص با معافش او کہ دیتم معاف کئی تو اسی با معافش دنیا کے دا حکم جداغی تفصیل تا تا سورت بقرہ کے بیان شو او اخروی سزا دی آیت کے بیان شو جداغی تشریح اسوا چکا حلال گنی خو کافر دے ہمیشہ بوسی گی کہ حلال نہیں نو دیر مدہ بوسی گی او دنور مجرمانو نا سق مجرم دے دا دا قتل عمد سزا قتل شبہ عمد دیتا ہوئی چدیو سڑی دا وجنو دا پارا دا سے ذریعہ استعمال کی چھ عام طور اغین خلق نمری عام طور دا قتل دا پارا خلق اغن استعمال ای لکا کانے اچت کے گزار پہ اوکے لخت گزار اوکے سک ور کے نپدا سے ذرا ایو عام طور خلق نمری خو کل اکل مرش او پا عرف و پا رواج دا خلق کیوں دا چاہ دا مرد دا پارا ہم دا ذرائع خلق نہ استعمالی بلا ذریعہ بولی جنیت دا وجل ہوئی نو گزار قصدن کرے دے خطا نہ دے کرے او قصدن گزار اغا آلبا نے کرے دے او اغا ذریعہ استعمال کرے دا قصدن استعمال کرے دا او اغا ذریعہ کہ اغا عام طور دا خوگولو دا پارا استعمالی گی دا وجلو دا پارا نہ استعمالی گی نو دیتا قتل شبہ عمد ہوئی ندی حکم قصاص نہ دے ندی حکم دا قتل خطا دے دیت باور کئے خود دیت والی دیکھے دیت مغلظہ باور کئے سل اخان باور کئے لیکن دا زیاد عمر ہو نو چھے دا زیاد عمر سل اخانی نو قیمت بزیادی نو تاوان بلک زیاد شی خنور حکم دا دیت قصاص نشتا ذکر چھے دا ارادہ دا وجلو نو ارادہ دا خپک زخمی کولو او دا زخمی کولو سزا ہو قصاص نہ دے یعنی وجل نہ دی خدا کا زخم بدل کے بزخمی کئی یا بتاوان آخلی نو لہذا دا انصاف نہ دے چی اغیل دے قصاص ورکریشی ذکر چی دا ارادہ دا غصری دا وجلو نہ دی حکم ہم دا دیت دے دریم دے قتل خطا قتل خطا دادا چھ ارادہ دیو سڑی نہ دے وجلوا او نئی دے زخمی کولوا او نئی دے خوگولوا خو پا غلطے اولا گی یا زخمی شو یا مرش دلتا قصاص نشتا کہ زخمی شو نو داغا زخم قصاص نشتا او کہ مرش شو نو داغی قتل قصاص نشتا او قتل عمد کی چی وارثان راضی نامہ کئی نو علب دیت قبلی گی راضی نامہ نہ کئی نو حکم دا قصاص دے او دل تا قصاص نشتا ارادہ دا وجلو نو بیا دا قتل خطا پا کور کے قسمو نہ دی یو قتل یو خطائی دا پا علم کے ادیم خطائی دا دلاسو یو خطائی دے لاس دا ادھیم خطائی دے علم دا خطائی دے علم یا خطائی دے ارادے دیتا ہوئی چی یو شے اولارو استا خیال داو چی دا یو خکار اولار دے حسیدہ یا بلس خکار دے حقیقت کیا غصت بنیادم ہو نو تا نخ ٹک نیولے دا گزار دے ارادتن کرے دے خو پدی خیال چدا اخکار دے او حقیقت کیا گا انسان ندام قتل خطا دے خدا خطائی دے لاس نہ دا لاس نہ دے خطا شوے دا خطائی دے علم دا دد پہ علم کے خطائی راغلا چ سڑے ہو او دد سڑے دد خیال دا او چدا جو اخکار دے نو اخکار خو روا دے دے تم خطائی وئی دیم خطائی دا لاس دا چھ دو پخکار بانی یا اسی پہ یو نخہ بانی گزار کو خلا سی خطا شو او یو سڑے او لگی دو ورنہ اگر سڑے دے پی جندلے او چھ دا سڑے دے او دا زمان دا نخہ دا خوکل لاس خطا شی نو لاغب زیبل بولے گی یا دا ایکسیڈن لارے روانہ دا ارادے پنی غلار روانے دو دا خود دا لاس خطا شی دا ڈریور او خواتے سک بنی آدم ملاری و پاغ بنی او خیجے ندام قتل خطا دے او خطائی دے علم ندا ذکر سڑے خوی لی دلے او چھ دے روان دے پلار کے خلا سے خطا شو پس وجہ بانی یا اللہ تا رکاوٹ راگا یا بلس آغاز باپ بیلا خبر رہا خطا تا غٹ غٹ تعریف خیم دا قتل خطا دے او قتل قائم مقام خطا چ اغم دا قتل خطا پا حکم کے دے اغا دا دے چیو سڑے اد دے سڑے دے او کا خزا دا اغا اد دے او دا اغا پخوا کی معشوم ادو یا لوی سڑے او کو یو انسان پخوا کی بل انسان ندے پا خوب کی بڑا واوڑی دا اغا بل انسان دلا نراغ نمرش نو اکثر خود پا ڈڑا آوری دو بانی لوی انسان نمری ما شمان مری خو کل اگر دلوی انسان خطرم دا مرکشتے نو آگا حقل کی قتل خطا دے خو فقہا دیتا قتل قائم مقام وئی نور حکم خطا اسی آگا خبر او دا کرے دا نور دا درے قسم دی دلی حکم دا قتل خطا دا دے چی کفارہ باور کئی او دیت باور کئی سوچ کوا خبری تا کفارہ باوری ور کئی دلیل دا دے کہ اللہ حکم کرے دے عقلی مصلحت بیانو مچ عقلی مصلحت اسے دے کہیں دلیل نہ دے دلیل خدا آیت دے کہ فتح رقبت مومنہ بری خدا تما بار بار بیانو نہ کری دی کہ عقلی مصلحت دلیل نہیں دلیل حکم دے اللہ و رسولی خو عقلی مصلحت بیان شی نو خبئی دسڑی پہ خی یقین راش حغت دا دے چی دیا سڑے خطا شوے دے نہ خدے پنیز گناہگار نہ دے ذکر کہ رسول اللہ فرمائی رفع عن امتی الخطا والنسیان زما دا امت غلطے اچتی شوی دی دا آغا گناہ نشتا قیامت کے اللہ عذاب نہ ورکے گناہ نہ دا خو بے احتیاطی خو اکڑے وانو دا آغا بے احتیاطی پا نتیجہ کی سڑے ہو لگے نیو خدا بے احتیاطی دا نو دے دی بے احتیاطی سزا دا دا چدا دی غلام آزاد کیا غلامان خونن نشتا نو دو میشتے پر لپسی دی روجہ انی سی نو سواب بے اموشی او لیکن اکڑی گی با ام نو آئندہ با خیال ساتی کہ توپک چلی او گلارے چلی نو خیال بساتی چدا دی پا بدل کے کہ وارثان رانا روسا نگواری او وارثان را تا معافی امو کی خدا اللہ پا دربار کی با دو میشتے روجی نیسا نام لوی بوجھ دے نو آئندہ با گلارے چلی او کو ٹوپک چلئی او کس کئی نو دیر خیال بساتی نو اللہ پاک دا دبی احتیاطے غنی دا بوجھ پہ واچو چی غلام آزاد خواہ آغا سرے پا غلطے استانا پا دار الحرب کی وجہ دے شوے ہو کدار اسلام کی وجہ دے شوے ہو دا کفاری پا بارا کی فرق دار الحرب دا اسلام نشتا کچھ مومن دی پا غلطے اولا گید او یا آغا کافر پا غلطے استا دلا سمر شو چی آغا زمی ہو یا معاہد ہو پا دار الاسلام کی اسے دو اپا غلطے استان مرشو او وہ سڑے کافر نوم با کفارہ نیسی او یا دا خستا و سر معاہد ہوا کفارہ پٹو نو صورت انو کے البتا سوا دا یو صورت نا کہ چا دیت ورکائی کم وجل شوے دے اگا پا دار الحرب کی اسی گی او دا اگا دار الحرب دا کفار و سر استان معاہدہ ندا شوی ندیت بالتا نہ لے گئے لیکن دار الحرب کو فارو تا فائدہ پہ رسی داغی حکومت پہ مضبوطی دا خود پیسو خبا دا پیسے بنا لے گی بس آگے نخلاص ہے دا کفارہ کافی دا باقی طول صورتوں کی دا مسلمانو دا زمینو اکا معاہدو و طول صورتوں کی با دیت ورکا ہے دا دیت دا صدا پارا دے دا دیت دا حق دا قتل او دا وین قیمت نہ دے او دا دیت بدل دا قصاص ہم نہ دے ذکر کہ قصاص خودلتا واجب نہ دے نو بدلہ بسنگا ورکو دا قصاص بدلہ خو با قتل عمد کے دے چو حکم دا قصاص دے خوارسان رازی نامہ ہو کی قصاص پزید دیت شو قتل خطا کے خو قصاص دا سر واجب نہ دے کچا دا سر قصاص کو نو قصاص آغستون کے ماں مجرم گناہ گاری دا قتل مومن مجرم بھئی قدل قصاص ورکو قصاص خوشتے ہیں نا غلطی شوے نا دا صرف دا مڑی دا وارثانو امداد دے نا ہمارے خو بیا جون دیکھی گی نا پا دیت مانے او اگا غم پا پیسو بانے ختمی گی امنا خو سنس دل جوئی بے اوشی او اگا بس گتا کولا نو داغی دا وارثانو بس امداد اوش نو ار کلچ دا دا وارثانو دل جوئی دا سوچ کوا خبرو تا او دا وارثانو امداد دے نو کسرے او وجہ دے شو نسل او خان با دیت ور کرے آیا با لزر روپے ورکائی در رسول اللہ در زمانے لزر روپے نن خوبا حسابے دے دی ملک پر رواج باندے چی یو درہم درینی میں ماشے دے راغا حساب بکے جس سمرہ تولی جوڑی گی لزر روپے او کا خزا وجلی شیوی پا غلطے سرا قصدن نا کا قصدن خزا وجلی وان ہم قصاص دے او کا سرے وجلی وان ہم قصاص دے وینه د سړی او د خزې برابر ده او راجینامه وارثان کوي نو کسل و خان باندې راجینامه کوي نو سل به ورکوي او که په لسو راجینامه کې لس به ورکوي او که خیراتي پرېږدي نو هسې به پاتې شي خوا مختول سړی وي او که ښځه وي هلته خو چې پسه اتفاق راشي خبره ټوله د قتل خطا ده نو په دې وخت کې به د هغه نیم دیت وي دا ولې دا پدی وجہ نہ کہ خزا سپکا دا نو قیمت دا دیت نیم شو سپکا نہ دا او پدی وجہ نہ چی دا آغا وینہ کمزور ہے دا وینہ برابر دا قیمت درجہ برابر دا احترام برابر دے شرافت و کرامت برابر دے ذکر چی قصاص یو دے دا ذکر چی خزا مرشوا نو غم او پریشانی خوبا دے رہی بلکہ کہ دیشی چی دا سڑی دا مرگ نا دا خزی پا مرگ مانے پا کور کے سڑی تا پریشانی زیادہ راش خدا آغا علاج خو صبر دے گا دا خو علاج بل سنیشتے خو صبر بکے مالی پریشانی دا خزی پا مرگ دمرا نرازی لکا چی خزا گتا نکل او سڑی گتا کل او که خزا گتا کئی نو دا با دا آغا زان لا احسان بای دا خاون سر واجب پی نن نو شریعت دیتا او قتل چه دا خزی پا مرگ بانده کور کی مالی پریشانی دوم را زیادی گی نا چه سنگ وقت کیو آغا سی بھئی او دا سڑی پا مرگ بانده مالی پریشانی دیر راضی آبا نوکر رو مزدوری بے کولا کار بے کول نو دا سڑی دا قتل خطا دیت چلے سلو خان دی او دا خزی دا قتل خطا دیت چلے پنزوس او خان دی او نیم دیت دی او دا دید پارا دا معاذ ابن جبل حدیث دے کہ قال رسول اللہ دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل رسول اللہ وی کہ قتل خطا کے دا خزی دا دیت نم دے دا سڑی دا دیت او دا حدیث پا بے حقیقی و کنز العمال کے نقل شوے دے او دارنگی پا بے حقیقی او کتاب العمد شافعی کے دا حضرت عمر فیصلہ نقل شوے دا چی دا خز دیت پنزوسو خان دی او دا سڑی سل دی او دا آغی وجہ میں دا تبیان کرا اپنی موضوع بانے زما کتابم موجود دے عورت کی دیت کی شری حیثیت پنم بانے چاپ شدہ موجود دے دکراچه یو وکیل خالد اسحاق دے اگر گڑی وڑی ویلی و داغی پا جواب کی لکلی شوی دے او طاہر القادری یو مسا گڑی وڑی ویلی وی نو طاہر القادری پا جواب کم لکلی شوی دے عورت کی دیت کی شریح حیثیت دائی نم دے او دا ټول تفصیلی دلائل موجود دی داغی تا تما خلاصا بیان کرلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا دا جهاد او دا قتال بیان مخ کے نہ شروع ہو خب منز کے دا قتل مومن سر تعلق لرن کی آیات ذکر کرن چہ قتال کوئے اغاد اسلام دا دشمنانو پا مقابلہ کی کوئے مومنان دی پا خپل منز کی خپل یوبل نوجنی نوکا غلطہ سر اشین و حغب دیت ور کی او دیت با عاقلہ ور کی قاتل بن نشتا او کا قصدنی نو قصاص دے او قیامت کی عذاب دے دا پا منز کی دا قتل مومن پا بارہ کی زمنی ذکر ہو ورنہ سلسلہ کلام شروع دا دا قتال پبارکی دا قتال فی سبیل اللہ و دا جہاد پبارکی نو دی آیتم دا جہاد سر تعلق دا او دی شان نزول و بخاری شریف کے دا ابن عباس نا نقل شوے دے کان رجل فی غنیمت له فلحقه المسلمون فقال السلام علیکم فقتلوه واخذوا غنیمته فانزل الله ذلک الى قوله عرض الحیاۃ الدنیا جیو سڑیو بوڑو کی ہونے کنڈک دو گلو بیزو کے مسلمانان و سرا مجاہدین ملاوشو مجاہدین خود جہاد لروانو اور کفار پا وطن کے بے جہاد کو نو دار آگئے نو داوتہم دشمن خکارشو نوچی مسلمانان دا اولی دل ندعوی السلام علیکم دا مسلمانانو پشان سلام واچو لیکن دی مسلمانانو پہغی سلام اعتماد انکو او دا خیال اکو چی دی منگل دوکا راکو نو اغی مرکو او اغگری بیزیتی واغستی پہ غنیمت کی نو دی سلسلہ کی پدی بارہ کی اللہ دا آیت نازل کو چی اے ہر کسانو چی چا ایمان روڑے دے سوخ کی چی سفر کوئے تاسو پلار دا اللہ کی نو تحقیق کوئے او بے تحقیقا پچا گزار مکوئے او موئے تاسو اغا چاہتا چی ہر پیشکئی تاسو تا سلام سداد مسلمان ہے نہ خدا السلام علیکم وئی نتا سدا سے سڑی پبارہ کے موا ہے چت مسلمان نہیں مومن نہیں او دا بدگمانی ور بنی مکوئے کی دیشی چہرا واقعی مومن وی او کا فرض کا تاسل ہے دھوکا ور کا اوزان در نخلاص کو پجے دھوکا نزیات نزیات یو کافر باستاسو دلاسا جندے لارشی او د مرگ نو بچی نو پدی اللہ تاسو ننی سی پا جنگ کے دیر کافران او جلشی او سوک پکی بچ پاتی نو دیدے پکی بچ پاتی قواقی دے دوکا ورکولا لیکن قواقی دے در ذرن مسلمانو او ذکر پتاسو سلام آچو لے ہو او تاسو مرکو نداخبلو یا گناہ جی نو بے تحقیق گزار مکو او بیا اوی چی تاسو طلب کوئے دا سامان دا جون دا دنیا چا غصرہ بیزیوی گڑی بیزیوی نو تاسو آغا غنیمت کے واغستے نو اللہ سرا غنیمتو نا دیر دی او دارنگی تاسو ہم کمزوری وے دا دی نمخ کی پا مکہ کی او خپل اسلام بتاسو خکارکو نا نو اللہ احسانو کو پتاسو نو تاسو اس غالب شوئے او کمزور تیانا اوت لے نو تحقیق کوئے مطلب ادا دے چی سنگا تاسو پا مکہ کی چی کمزوری وئے نو تاسو دا ہرچا پا مخ کی دا خپل اسلام اظہار نشو کولے کچھ مسلمان بم بیا متو نو داغی سر بم دا اسلام خبری کولی عام اشاعت تاسو د خپل اسلام دی یاری نه نشو کول نو دا سره چې تاسو مړ کو کې دې شي چې دې د زړه نه مسلمانو خدا دې چې دې علاقې نه هجرت هغه کولې نشو کمزورې بو او خپل اسلام یې خلقو ته ښکارا کړې نو کني زړه نه بس تاسو مرګ رې او د څه مجبورې نه به هجرت نشو کولې او تاسو مرکو ندا تاسو غلطی اکرا آئندہ دا سے مکوائے فتبینو پس تحقیق کوائے اللہ دے پا اغا کارونو چی تاسو کوائے خبیرہ خبر دا پدی آیت کی شان نزول خود صحابو یو غلطی وا خمم دا پارا او مجاہدینو دا پارا پدے کے دیر بنیادی ہدایت دے بالخصوص پنن زمانہ کی چی پنی کشمیر کی غزا کی ذکر چالتا کی مسلمانان و وطن دے نو بعض خلق با پذر کی دا مجاہدین و مرگری بھی لیکن دا مجبورے نا با حقا پا ظاہر کی دا کشمیر دا حکمران سر با تعلق ساتی و دا حکومت سر با تعلق ساتی اور مجاہدین و سر با تعلق نہ ساتی کمزور ہے بھائی نور آغا پزر کے بعد اندوان و مرگر ہے نہیں اوتا مرکو نلوے گناہ کو دابا گناہ ہو دارنگی پا افغانستان کی جکما غزا تیرا شوے وا پا حقی کی باز خلق بدا سی ہو چاہا دا کمیونسٹو سرا دا زر تعلق بنا ہو او نبا کمینوستو او نبا داغی دا زرن مرگری خو ایمان بے کمزور ہے او نو دا مجاہدین سر شامل دے نشو او دا کمینوستو خلاف جنگ نشو کولے او ظاہر کی بداغی کمینوستو سر تعلق ساتو نو تو زیاد نو زیاد داغا پا بارا کی داوے لیشی چی ایمان کمزور ہے دے او جہاد نشی کولے خدا خو نشی ویلے چی کافر دے مستحق دا قتل نہ سوا دا اغینا چی حغا دا کافر و فوج کے شامل شی او دا مسلمانان و خلاف جنگی گی او کلمہ ام وی نو اغا خو مخ کتا آیتونو کی مسائل ایج دکرل چا اغا خو منافقین وی دا اغا لفظل کلمہ وی خو اللہ وی چی اغی وجل روا دی ذکر چی آغا دا کافر و پڑھا لکی شامل شو دا مسلمانان و خلاف جنگی گی آیا دا کافر و دا پارا جاسوسی کئی نو آغا وجل خو روا دی ذکر چی آغا دا غزا حصہ دا آغا صورت نئی نو دیو دیر کمزور ہے مومن امی خوچ ایمان پکی بھی او دا کافر و په حمایت کې د مسلمان خلاف نه جنگيږي او نه وسره بل څه جاسوسي او امداد کوي نو داغي وجل بروانه ني ذکر چې دا به د مؤمن وجل یو مخکې د مؤمن د قتل په باره کې سزا بیان کړه نو د دې آیت دا هغه آیت سره بالکل ربط هم ده مؤمن کډیر ضعیف الایمان مؤمنی خو چې مؤمن وی کډیر کمزور مؤمنی نو امید هغه وجل روا نه دي چا قصدن مړ کو نو هغه به دوزخ کې او بیا ورپسې د مجاهدینو ذکر کوي چې د جهاد تو ان کو ډېر لوی اجر ده خدا دې چې میدان جهاد کې به تحقیق کوي چې زماد الله سيو مؤمن اون وجلش لا يستوي القاعدون برابر نه دي هغه کسان چې ناس دي د مؤمنانو نه او غیر اولي ضرر نه دي خامدان د ضرر ان نه دي خامدان د عذر معذورین نه دي او جهاد کون کی د الله په لار کې په مالونو او په نفسونو سره فضیلت ورکړي دي الله مجاهدین ته په مالونو او په نفسونو خپل سره په هغه خلق باندې چې ناس دي په کورونو کې درجه په درجه کې او هر یو سره وعده کړی دا الله پاک الحسنا د جنت او فضیلت ورکړي دي الله مجاهدین ته په ناس په خلق باندې او زیات کړي دي الله مجاهدین د پاره په ناس په خلق باندې لوی اجر و جنت تب دوار زی قاعدین با امزی و مجاہدین با امزی خدا گورے اغا قاعدین دی چا اغا معذورین ندی خو اسی دخپلی بے حمتے دا وجن غزالت رہ نشی نور دا کافر و مرگری ندی نو اغبم جنت تب ذکر چی ضعیف نا ضعیف ایمان دا چا زرکی وی نو جنت نا پاتے کے دے خو نشی خو درجه د مجاهدینو زیاته ده او دوارو سره د جنت وعده ذکر وکړه ده چې جهاد فرض کفایه ده په عام حالاتو کې نو فرض کفایه چا ادا کړه داغه درجه زیاته ده او چا دا فرض کفایه ادا نکړه نو درجه کم شوه ثواب نه محروم شو لیکن ګناګار خو نه ده او که په بعضی حالاتو کې اړو فرض عین هم شي خوچی جہاد سره نفرت پزړ کې نه وي خود سستی او د بے همتۍ د وجه نه لار نشي نو تارک د فرض عین مستحق د سزا ده لیکن مستحق د همیشه پاتې کې دو په جهنم کې خون جهنم کې خون ده جنت ته خو باغم زی بیا چې چا فرض عین پریخی وی یا کبیره گناہ کړی خودل د خو ذکا وای چې ایو سره نیک جنت وعده ده عام حالاتو کی جہاد فرض کفایہ وی نو سوک چدا فرض کفایہ ادا کی درجے اچتا شوا سوک ادا نکی نو درجے کم شوا خود جنت تا خو بزی نو ذکر ویچی وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى درجات من ہو چدا درجے بید اللہ دا جانبنا و بخنا و رحمت و دے اللہ بخون کے مہربانا بے شک اغا کسان کسا اخلی دا حغین فرشتی توفاهم الملائکتو کسا روح اخلی دا حغین فرشتی توفی اخذ توئی کنا لکا مخی ما تا تا انی متوفی کی تقریر کرے ہو دلتا مرگ مراد دے بے شک اگر کسان کسا اخلی دا حغین فرشتی پدی حال کې چې دا خلق ظلم کوونکی او پزان بنے دا ظالمی حال دے د توفاهم د ضمیر نه دي هم نه حال دے الملائکتون حال خو نه دے فرشتي خو ظالمانه نه دي پدی حال کې چې دا خلق ظلم کوونکی او پزان بنے نوای با فرشتي دی تا د زن کدن په وخت کې چې فیما کنتم وکم دین کې وای تاسو او تاسو خو په اسلام عمل ولی نه کو نو دی بوای چې مونږه کمزوری یو په ځمکه کې نو هجرت مونږه ځکه نه وکړه او اسلام باندې عمل مونږ ځکه نه وکړه چې مونږه کمزوری یو او کافران غالبو نو داغی پا وطن کی منگا وخبر اسلام عمل نشو کول گنی دین خوز منگا اسلام ہو پا کم دین کے وئے تاسو و پا کم عمل کے وئے مطلب دا چھے تاسو عمل پا اسلام ولی نو کرے نو دی باوئی چھے منگ زکا نو کرے چھے منگا کمزوری ہو نو فرشتی با ورطوئی چھے آیا نو زمکا دا اللہ پاک فراخا چھے حجرت کرے وئے تاسو پا غزمکا کی او اغا وطن تتلی وئے چھے کم کی تاسو دا خلی عقیدے مطابق جون تیرو لیشو دا وطن و دا قوم با پریخے ہوگا نو دا کسان چی دی زید دی جہنم دے و ناکار زید دا جہنم دا دا اغا کسانو بارا کی وئی چی حجرت کولے شو او نو کرے او دا فتح مکہ نا قبل دا مکہ نا حجرت کول علامہ دا ایمان وار او حجرت نا کول دا علامہ دا عدم ایمان وار چی دے مومن نا دے نو ذکر حجرت نا دے کرے او دی سره معاملات دا غیر مسلم او دا کافر و بکیدل نو ذکر اوئے چے فا اولائی کما واہم جہنم وساعت مصویرا اگرچی دی کما واہم جہنم سرا ابدا قید نشتا قدار و مومنان و موخ جزعیف و ایمانی نهم با جہنم تزی ذکر چلتا حجرت تا تما بیان اکو چے حجرت فرض ہو چلے چا طاقتون فرض بہو اسے مستحب کار نہ ہو نچے فرض پری دی خوزے بے جہنمی کن ہمیشہ غیر ہمیشہ بل باس دے خو جہنم تا خو بزی خور پسی استثناء دا ہری خلق کرے دا چی اغا پا واقعی پا نفس الامر کے کمزوری ہو دا مخ کی چی وئی کننا مستضعفین او فرشتو دا بہانہ او دا عذر ددی تسلیم نکو او اللہ پاکم تسلیم نکو نو اغا ذکا کہ دا واقعی پا نفس الامر کے کمزوری نو دی کا حجرت کولے نکولے شو نو اغیر پارا ماواہم جہنم ذکا چا اغا وقت کی حجرت علامہ دا ایمان وا او فرض او دیم آیت کی الا المستضعفین دا چی واقعی کمزوری ہو نو چی واقعی کمزوری ہو نو اغا خو گناہگار نہیں نو اغیل اللہ پاک عذاب نہ ورک الا المستضعفین سوا دا اغی کسان ہونا چی اغا کمزوری کری شوی ہو ظالمانو کمزوری کری ہو د سرونا او د خزونا او د ماشومانونا او طاقت نلری اغی حیلتن د تدبیر د حجرت او هدایت نمومیدی او نمومیدی لار د حجرت او لار د آزاده نو دا کسان چی دی عسى الله ان یعفو عنهم نجدی دا چی اللہ با معافیو کی د دینا خو عصا او لعلا کلمہ دا ترجی دا دا امید دا پارا راضی خو چی دا اللہ دا جانبنا عصا او لعلا استعمال شین و اغد یقین پا مانا جی یقیناً اللہ با دیتا معافی ہو کی او دے اللہ معافی کون کے او بخون کے ددی ان الذين توفاهم الملائكه دا آیت شان نزول دا عبداللہ ابن عباس نا نقل شوے دے پر تفسیر ابن جریر کی کہ کان قوم من اہل مکہ اسلموا فاخرجهم المشركون يوم بدر معهم فاصيب بعضهم فقال المسلمون كان اصحابنا هؤلاء مسلمين فاستغفروا لهم فنزلت ان الذين توفى هم الملائكه الى اخر الايه ابن عباس وہی چداہ مکی والو باز خلق چاہوی اسلام روڑے ہو خو ہجرت نو کرے ہو کولے شو ہجرت نو کرے نزکت چاہ ایمان کمزور ہے ہو کنا نو مشرکان چی دا بدر غزال رات لد دا بدر پا موقع کی دا مسلمانان و خلاف جنگ لرات لل نو دا مسلمانان امزان سر را روان کر جتا سمرا سر رہے نو دیم راغ لد لیکن چی ایمان خوی کمزور ہے ہو اور ہجرت ہو نکو نو بیا پا بدر کی دیم مرشو ودی کم بازی کسان مرشو نو مسلمانان و صحابہ اوی چ دا خود زمون مرگری ہو خودی مشرکان و دزان سرے پر پراوستی ہو زمون مقابلی تا نو زمون دلاسا او وجلش نو بخنا ولا اغارے چ اللہ دی او بخن نو اللہ دا آیت نازل کو چ دی کمزوری نو ہجرت کولے شو او نشو کولے نو دا مستحق دا دوزخ دی فاولائک ما واهم جان او چکم واقعی مستضعفینو نفس الامر کی مستمزوری او چی حجرت کولش کولی دا سر نو نشو نو اغا اللہ پاک با معاف کئی سوک چی حجرت تو کی دا اللہ پلار کی نبیا با ممیدے بزمکا کی مراغبن کسیرا پناگا ہونا پناگا دیرا دا آرام او دا سیدو زیب والا اللہ دیر ورکی قرون با ورکی مراغم او مہاجر دا دوارو یو مانا دا زاد المسید کی ابن جوزی وی المراغم والمہاجر واحد یقال راغم تو وہاجر تو دراغم تو دہاجر تو یو مانا دا نو مراغم مانا دے دا ہجرت ان زید پنا نو پنا گاہونا دیر چنانچہ دا غصی غشوہ کہ مدینہ منورہ کی انسوار والا کرونم ورکل لو زینم ورکل لو او اللہ تعالی خوات دا آرام زیون ورکل وسعہ او فراخی دا مالو اول کی جی مدینی دا تلیو نو دیر تنگست ہو مہاجرین بیا اللہ دا مال فراخیم ورکر او پا مہاجرین و صحابوں کے دا سے صحابہ دی چاگا بیا دا انسوار انہوں ہم دیر مالدارو لکا عبد الرحمن بن عوف شو او عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما شو اکا نورو دا غمر نو لیکن بیا ہم دا مال کشادگی و فراخی والا اللہ ورکر اللہ چا حاجت پہ خفو رکھے دو او سوک چی اوزی دا کورنا چی حجرت کا ان کے بھی اللہ و رسول تا یعنی اطاعت دا اللہ و رسول تا سوچ کوئے خبر ہوتا اللہ رسول تا حجرت مانا صدا الى اطاعت اللہ و اطاعت رسول مقصدی دا اللہ و دا رسول اطاعت دا پارا حجرت کول دی چی پدی آبائی وطن کے زدہ اللہ عبادت نشم کولے او دا خپل پیغمبر اطاعت و تابداری نشم کولے او دا خپل پیغمبر پا طریقہ بانی خپل جن نشم تیرولے نو دا وطن با پریدم چی دا اللہ او دا اللہ دا رسول اطاعت پا آزاد سر اکریشم نو دا حقیقت کے وطن پر خدل ندی کفر پر خدل دی او بیا لادی کی اغی در مرگ نو پریوت اجر دا اغی ثابت شو اجر دا اغی پا اللہ بن فقد وقع فقد ثبت اجری پا اللہ ثابت شو او مزدوری پا اللہ بنی وارو لا ذکر چا اللہ وعدہ کردہ چا اجر بورکو مانو چا وعدہ کردہ خو اجر ثابت شو کن وعدہ خلافی خود نکر اگر کہ دے ہجرت دد مکمل نشو پلار کی مرشو نو دا آیت خود ہجرت مبارک دے وہ جہاد پہ ہم قیاس کو لشی ذکر چہ ہجرت ہم پہ حقیقت کی دے جہاد یو قسم دے اور دے جہاد دا پارا کی گی نو که څوک د جهاد لپاره تللی وو خو مورچې ته ونه رسېد، په لار کې چرته اکسیډنټ وشو، یا اسی په لار کې چرته پریوت، یا عامه بیماری پې راغله او مورچې ته رسېدو نه مخکې په لار کې مړ شو، او په کافرو سر بنی سر ډز لا کړی نه و، نو هم دی مجاهد دی، فقد وقع اجره علی الله. آیت خود مهاجر په بارا کې دی خو مجاهد پم قیاس کولی شي، فقد وقع اجره علی الله وکان الله غفور الرحیم، ادے اللہ بخون کے مہربان. دامخ کی آیتونا ٹول دا جہاد پا بارا کی گی، اور جہاد کو اکثر چلے پا سفر کی گی، کل کل دام جہاد پیخ شی چ سرے پخپل کور کے یا پخپل کلی کے ناس تھی چپا کلی حملہ اوشی، نو اغا غزا مثالونا اوشتا او اکثر مسلمانان با په هغه زمانہ کې د کفار او پسید هغه وطن ته ترلا غزانه پر، نو مسافر به سفر کې وو، نو د دې وجه نه ور پسې د صلات سفر، د صلات خوف ذکر کړي چې سفر کوي د جهاد دا پارا، خو هر موقع کې به د دشمن د حمله خطرې نو موږ به څنګه کوي، نو هغه بیان کوي و اذا ضربتم فی الارض، سو وخت کې چې تاسو سفر کړی وي په ځمکه کې، نو پس نشته په تاسو باندې هیڅ ګناه چې کمه او کې تاسو د مازنه کیریږي، تاسو چې حمله به وکي په تاسو باندې هغه کسان چې کافر شوي دي، ان یفتنکم آزمائش کې به وګرځي تاسو هغه کسان چې کافر شوي دي، نو آزمائش کې غرزول دا مطلب دی چې حمله به وشي، او اصل فتنه ظلم ته هم وایي، سوچ کوي خبر ہوتا، نو د ظلم معنی هم جوړیږي، ځکه چې کافر چې به مسلمان حمله کوي خو ظلم دی کنه، نو مطلب دا که یریږی تاسو چې حمله به وکړي په تاسو باندې هغه کسان چې کافران شوي دي، نو بیا ګناه نشته چې تاسو مازه کې کمی وکړي، بے شک کافران ستاسو دشمنان دي، ښکاره دشمنان دي، چې د دې دشمنی داسې شکمنه نه ده، کله یو سړی د سړی دشمن نه وي دوست دی، خو اسې د ده ور باندې څه شک پیدا شي چې دا جوړ زما دشمن ده، نو هغې ته عدو مبین نه وي، او هغه دشمن چې د هغه دشمنی ښکاره شوي وي او په ډاګه دشمنی او د هغه په دشمنۍ کې ستا څه شک او شبه نه وي، او دشمنی ظاهره شوي وي ستا په علم کې راغلی وي، نو هغه ته عدو مبین وایي، نو کافران د مؤمنانو ښکاره دشمنان دي، او منافقان هم دشمنان دي، خو کله سړی ور باندې د دوستو شکم وکړي چې دا جوړ زما دوست، ځکه چې هغه د دوستۍ خبرې هم کوي او د ایمان خبر هم کوي، نو هغه جدا مسله ده، او دلته خود اخکارا کافرانو ذکر، او سو وقت کی چیئے تو فیہم پدے مجاہدینو کی رسول اللہ تا ہوئی، او دا دشمن دا حملے یر راغلا، او علت دا مازو اخرار، او تا پخپلا پا حقی مجاہدینو کے موجود ہوئے، نو پس قائم کتا حغوی دا پارا موز، یعنی موز با جماعت دا حغوی دا پارا حغوی سرا تا ادا کرو، نو طریقہ در تخیم او دی دریگی یو ڈل جدینا ماکا تا سرا پا مانزکے، اغا ڈلی سا تعداد اونا خودو اغا پا وقت کی با دی تقسیم ہو کی گی نا مجاہدین امیر خوی ہوا حصہ تا سر ادنی کہ دا مجاہدین پورا نم کسانی ہے کہ نمی نہ ڈیری ہے کہ نمی نہ کمی دا نم قید اللہ پاک نہ دیکھ لیں خوی ہوا ڈل جتا سر ادنی با اول رکعت کی چکلت تکبیری اولا وائی نتا سر دی با اول رکعت کی شریک ولیاخذو اسلحتهم او وادی خلیدی پا مازکی دزان سر وصلی خلی وصلی سر دی مزکلی بس با اغا وقت کی چه سجدہ او کی دوی دا اول رکعت دا پارا نو پاول رکعت بانی چه سجدہ او کی نو رکعت ختم شی رکعت ختمی گی پا سجدہ بانی چه دوار سجدی او شی نو بس دیو رکعت او شو مانا دادا چه فیضا سجدو یعنی فیضا سلو رکعتا خوچون کی دا رکعت اتمام پا سجدہ کی گی نو ذکر دا سجدو او کو نو فل یکونو من ورائے کو امام خو با پاسی دیم رکات تا لیکن بی با پاسی او مرچے تا وزی فل یکونو من ورائکم بس لار دی شدی رست استا سونا شدی بی رست استا سونا لفظی معنی خدا دا چی شدی نو کیدل مراد دا چی قدم بیگ دی اور روانی کی نوالا بشاتا ذکر کچھے مرچا شاتا وا دا طریقہ پا وقت کی خود لے دا چیز دشمن دا حملے خطرہ دا شاہ نوا قبلی دا جانب نا دا حملے خطرہ نوا نروان دی شید دی رشت استا سنا او مرچہ دی سنبھالا کی دشمن تا دی ادری گی سو کی داری دیکھ پا دی مانزک کی دیزی او را دی شی بلا ڈالا چه کم مخی پا مرچا که که نولی و لم یسولو چاگی مز نو کرے سوچ کوا خبرو تا مز خود یاوی لڈالی هم نلے کرے او دلتا وی چاگوی دا مز نلے کرے مز خود یاوی لڈالی هم نلے کرے ذکر چی یو رکات منی خموز نخلاسی نمراد سر بیا لم یسولو لم یدخلو فی الصلاة لم یدخلو فی الصلاة مراد کہ حغیلہ پا مازکی داخل شمی نو حغیلہ نیتم نو ترد نفل یسولو ماک دی مزدی اوکی تا سرا او تا پسیر پدوی مرکات کی نیت اتری او شرک شی او دادوی مرکات کی تا سرا اوکی او وادی خلی بی هم حضر هم وصلی خلی و اسلحتهم او اخبلوی وصلی سوک وی چه حضر وی وری وصلی او اسلحالوی وصلی او بعض مفسرین وی چه دلتا اسلحتهم چونکہ زاندہ ذکر شوئے دے نو حضر نا وصلی مراد ندی اگر کہ اطلاق دا حضر پا وصلو کی گی خود دلتا بعض وی مراد ندی ذکر چه اسلحتهم وصلہ ذکر شوئے دے دلتا احتیاط او حفاظت مراد دے ادی نیسی دی احتیاط او حفاظت اخبل یعنی دشمن تا دیم خیال کئی او احتیاط دی کئی او وصلی دیم واخلی خو اسی متبادر ادا معلومی گی چی واد اخلی دی حضرهم وری وصلی اخبلی او لی وصلی اونی مثلا ورا تماچا دا نن زمانہ کی تماچے روتی دی پاغا زمانہ کی دا چاقوانو دا چاقو پا جیب کی پروت دے آسان او یا تماچا دا ورا او دا جیب کی پروت دا وصلہ خدا خو ورا او اصلی حتا ہم لوی وصلی پا اغا وقت داوی چی توری یا غشے لیندا او غشه او نن زمانه کې دا ټوپک او کلاشن کوپونه راوته نمونه خو الله د وصلو نه دی اغستی کنه خو هغه وخت کې با غټي وصلې دغه توري وغیرہ ویو وړي ولکه چاړه یا چاکو او د نن زمانه ته حساب وکړه نو وړي او د لوی فرق ځکه چې قران خو نوم نه دی اغستی کنه خو اصلي هاي ویلي دا ځان سره واخ او دا وصلې د ځان سره د اغستو پابندي ولي لګومه چا هغه مخکنی رکعت کې شریکو ناغي تم امر کړو چې وصله دی واخلي او چې دویم رکعت کې داخل شون هم تاکید بیا وکړو چې وصله سره وضو کا نو دا پابندي ولي لګومه ودو ود الذین کفروا خوخی اغا کسان چې کافر شوی دی چه غافل شه تاسو د خپل وصلو نا او د خپل سامانونو د جنگ نا جنگی سامان نفیمیلون علیکم میلتا واحدا پس دی حملو کی پا تاسو بانی یوا حملہ او تاسو آغا وقت با فما ذکر طول یوزے اولارو اے او مرجب ام خوشی پریخی وا او اصلب هم دا آتا خود مازه که دا زان سر نو آغسته او چه تایخی بوا نتاح جو بیا زان سنباله وی اگر که پاقه وقتی موز ماتون و بیا جایزی که حمله او که موز مات که مقابله او که موز و بیا قضا را اولی که ماتون دا موز رو جایز هم دی خود چه تا دا وصلی اخلی اخلی نواغی با حمله کنی نیو خمور چه خالی ما پریده او تقسیمو که نیم پا مازک کی اور نیم پا مرچا کی پا محاز کی پا سنگر کی اور دیم دا چه وصلہ زان سروس آتا ہے دا دو احتیاط ہوگا میلان خو اور ادلو توئی اور آگر زیدو توئی جو را اوب اگر زی پتا سبانی پا یوزل را اگر زیدو سرا دا لفظی ترجمہ دا او مطلب اس دے حملہ بہو کی پتا سبنی یو حملہ اس دلتا چی امر دا وصلے وکو نو بازی کسان بیمارانی مجاہدینی خوص بیماری وی او یا بڑاگانی نو کا آغا وصلے سر آغا تا رکو و سجدہ بگرانا وا نو آغا تا اجازہ ورکرا چه تخواه که که دا او که وی پتا گناه نشتا پتاسو که جده وی پتاسو که ستاسو پا جسم کی ازن پتاسو بانی ازن سا تکلیف ازن نا تکلیف مراد ده دا باران دا وجه نا باران وری گیا تا مازه اولاره نا پده وقتی وصله تنگول گران بای او یا بیماران یه اگرچه باران نده خو مریضانیه نو گناه نشتا چه که گه ده تاسو وصلی اخبله ده بدن نکوزی که خواکی که ده خو خضو حضره کن واخلی پده حالت تا مرس که هم وری وصلی اخبله او یا واخلی احتیاط خپل اونی سه احتیاط خپل کا وصلہ نئی نو خیال خساتا ہے اللہ پاک تیار کرے دے کافر دا پارا عذاب رسوا کون کے